pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniom. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zawodna się stres nieulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Raz do roku wielkie granie, wielkie granie. Lidl i WOŚP grają razem już od 8 lat. Przyłącz się. Od 9 do 15 stycznia przyjdź do Lidla i weź udział w zbiórce pieniędzy na rzecz ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Kolejny raz będziemy grać razem. Cześć, siema, mówił Jurek Owsiak. Lidl, co tydzień coś nowego. Pustynie. Niektóre z nich nie widziały deszczu od 500 lat, więc każda kropla wody jest na wagę złota. Jeśli czujesz, że twoja cera jest jak pustynia, ekstremalnie sucha, szorstka i ziemista, wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż krem. To specjalistyczne serum do twarzy. Jego składniki nie tylko intensywnie nawilżają, ale tworząc kompres, docierają do głębokich warstw naskórka, przyspieszając jego odbudowę. Serum redukuje zmarszczki i wygładza skórę natychmiast po nałożeniu. Regenerum. Doskonałość roku 2016. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 stycznia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Łódź z setką imigrantów do Europy zatonęła u wybrzeży Libii. Uratowano 4 osoby. Kościół katolicki obchodzi dziś Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Kuratoria rozpoczynają kontrolę miejsc, w których wypoczywają dzieci podczas ferii. Łódź przewożąca ponad 100 uchodźców z Afryki zatonęła u wybrzeży Libii. Okrętom włoskiej straży przybrzeżnej udało się uratować 4 osoby. Do wypadku doszło około 30 mil na północ od libijskiego wybrzeża. Według włoskich służb na pokładzie było 107 pasażerów. W akcji ratunkowej uczestniczyły jednostki marynarki Francji i Europejskiej Agencji Straży Granicznej. W ciągu pierwszych kilkunastu dni roku przez Morze Śródziemne do Europy przybyło prawie 1200 uchodźców. Tymczasem Kościół obchodzi dziś Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Do Polski po II wojnie światowej przyjeżdżali Grecy, Arabowie, Wietnamczycy, a w ostatnim czasie Ukraińcy. Więcej na ten temat Piotr Pogorzelski. W latach 70. do naszego kraju przyjeżdżali studenci i naukowcy z krajów arabskich. Wśród nich był arabista George Jakub, który podobnie jak część jego kolegów osiadł na stałe w Polsce. Jak mi powiedział, dość dobrze zintegrowali się z polskim społeczeństwem. Nie czuję się, że ktoś mi pozbawił moją syryjskość, a jednocześnie żyję jak każdy inny Polak. Mam rodzinę polską, moje dzieci są polskie i tak dalej. Lata 90. to z kolei masowy przyjazd do Polski Wietnamczyków. Wielu z nich osiadło tutaj na stałe. Urodzone tu dzieci czują się Polakami, jak Kin Nguyen Trung, który jest kelnerem w jednej z warszawskich restauracji. Nie myślą oni o powrocie do Wietnamu. W Wietnamie jest bardzo trudna sytuacja ekonomiczna. W ostatnich latach po rewolucji godności i aneksji Krymu przez Rosję i rozpoczęciu przez Moskwę konfliktu w Zagłębiu Donieckim do Polski zaczęli przyjeżdżać obywatele Ukrainy. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Karty czasowego lub stałego pobytu w Polsce ma niemal ćwierć miliona cudzoziemców. Najliczniejszą grupą są Ukraińcy. Część osób, które przebywają w naszym kraju od lat, ma już polskie obywatelstwo. Kolacja z Robertem Lewandowskim, koszulka od Papcia Chmiela i kład Rafała Sonika to tylko niektóre atrakcje i przedmioty, jakie można wylicytować na aukcjach, z których dochód wesprze Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Fundacja Jerzego Owsiaka gra dziś dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Fundację można wspierać poprzez datki do puszek wolontariuszy, ale też za pośrednictwem internetu, SMS-ów czy uczestnicząc w charytatywnych aukcjach. Finałowi towarzyszy wiele imprez, koncerty, wydarzenia sportowe i licytacje. W dzisiejszy finał włączyli się artyści, aktorzy i gwiazdy telewizyjne. Na licytacji jest na przykład statuetka Jerzego Sztura za film Obywatel, własnoręcznie malowana przez Papcia Chmiela koszulka, kolacja dla 4 osób z Magdą Gessler i egzemplarz scenariusza filmu Killer od Szymona Majewskiego. Na aukcjach wystawioną suknię Mai Ostaszewskiej, zaprojektowaną na galę europejskich nagród filmowych. Puchar brydżowy od Renaty Dancewicz, zaproszenie na spektakl od Pawła Małaszyńskiego. Zimowiska pod lupą kuratorium. Inspektorzy rozpoczynają kontrolę miejsc, w których wypoczywają dzieci podczas ferii. Będziemy między innymi zwracać uwagę na to, czy kadra ma odpowiednie kwalifikacje, mówi Stanisław Szudek z Kuratorium Oświaty w Krakowie.

看到你陪我浴缸里洗澡，我看到胖胖可爱聪明漂亮的朋友，哒比哒比哒比，最好的朋友小丫丫，你的可爱我开心，我的伙伴小丫丫我爱你。 嘿，小丫丫，那么我用漂亮的小刷子给你刷刷背吧，你愿意？哦，好的，舒服吧。我再给你刷刷耳朵好吗？哦，我明白了，你根本没长耳朵。我给你刷刷肚子吧，刷刷他的小肚子。哦，他怕痒痒。 哦，每天看到你陪我浴缸里洗澡，我看到胖胖可爱聪明漂亮的朋友，噜不得比得比，最好的朋友小丫丫，你真可爱我开心，我的伙伴小丫丫我爱你，我的伙伴小丫丫我爱你。 Dzień dobry, Franku, poranku. Dzień dobry. Powitamy go ładnie jakoś. Dzień cześć, Franeczku. No pięknie. Zosia, masz pomysł? O, cześć, Franeczku, poraneczku. O, jeszcze ładniej. Bartek? Jakby tu go powitać. Wiecie, on się tak cieszy, że z nami jest. Tak mi albo się wydaje. Albo, o, dzisiaj tak. Dzisiaj to jest bardzo dobre powitanie. Jeszcze raz, Maju. Siema. Maja, Zosia, Bartek. Dzień dobry, ale dzień dobry. Najserdeczniej witamy kogo? Nie Franka Poranka, bo to nasza ekipa zagadkowa, tylko witamy najserdeczniej... Panią. Mnie? Nie, ja też należę do ekipy zagadkowej. Tylko witamy najserdeczniej kogo? Zagadkowych słuchaczy. No pięknie, Bartuś. Brawa dla tego pana. Tak jest, zagadkowych słuchaczy. Moi drodzy, zaraz wyruszymy w zagadkową podróż. A gdyby miała to być taka podróż waszych marzeń, to dokąd musielibyśmy dotrzeć? Do magicznej szafy w dużym pokoju. Dlaczego akurat tam? Bo tam jest mnóstwo książek, ale tata je tylko trzyma na niespodzianki i nie mogę tam zaglądać. No pięknie, to masz tajemnicę w domu. Taką na wyciągnięcie ręki, ale nie wolno. I zaglądasz czy nie? No, raz zajrzałam, ale mnie mama przyłapała. Oj. Zosia, jakbyś miała dotrzeć w jakieś takie, wiesz, piękne miejsce, wyjątkowe, twoje, to dokąd chciałabyś zawędrować? Zosia debiutantka, jest po raz pierwszy z nami i myśli. Pod materac, bo jest ciepło. Pod materac. Tak. No zimą to jest w sumie uzasadnione. No Bartek. I pod koc, bo mi zimno jest bardzo. Zimno ci jest. Zaraz cię tu rozgrzejemy. Bartek, twój pomysł. Ja lubię bardzo. Ulubione miejsce, gdzie jest moje? Mamy już szafę pełną książek. Taka Narnia trochę książkowa. Mamy już materac i koc. Boisko. A ty na boisko? Do grania w piłkę. Co to za pytanie? Przecież wiadomo, że uwielbiam. Na Signal i Luna Park. Tak. Moi drodzy, zawędrujemy zupełnie gdzie indziej, ale postaram się zrobić tak, aby te miejsca, które dzisiaj odwiedzimy, były waszymi, no waszymi także lubianymi, może nie ulubionymi, ale lubianymi przez was. Ale żeby tam dotrzeć, co musimy zrobić? Polecieć samolotem. Tak, a nawet rakietą, bo będzie szybciej. Dobrze? Zabierzemy ze sobą Iwankę Kunewę, bo bez niej ta audycja by się odbyć nie mogła. Zabierzemy Marka Pawlukiewicza, zabierzemy Zosię, zabierzemy Majkę, i Bartka, no i mnie, i zagadkowych słuchaczy, rzecz jasna. I co? Odpalamy? Tak, tak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Zdjęcia. trafikam do Litajczapy. Tak se poczytamy entendimy, co jest za kominy. Riki, triki, kliki, haki, oblaki, oblaka. W rochlikowym karliku, tak brzmi tytuł płyty, a tytuł piosenki Oblaki, Oblaka. Płyta przywędrowała do nas z czeskiej Pragi, no i gości u nas od jakichś 2 lat i no myślę, że ją lubimy. Lubimy? No tak, bo zawsze puszczamy. No więc właśnie. Skoro zagadkowa niedziela, to... Zagadki. Tak bardzo lubię zadawać to pytanie, ponieważ zawsze jest entuzjazm z waszej strony. A co to jest ten entuzjazm? Taka. No, taka. Radość. No, taka radość wybuchowa, powiedziałabym zazwyczaj. No to z prostego powodu, ponieważ lubicie... Zagadki. Tak. A pani lubi, jak nam się nie udaje odpowiadać. No niestety jest to prawdą, ponieważ zawsze chciałabym, aby zagadkowy słuchacz miał szansę również odpowiedzieć na nasze pytania. No spróbujmy, ja wam będę sprawę komplikowała, a wy dzielnie będziecie próbowali... Walczyć. No niech będzie walczyć. Mhm. Uwaga. Bohaterowie naszej zagadki pojawili się na świecie 83 miliony lat temu. Koziołek Matołek. A to bardzo ładna odpowiedź i szczerze mówiąc mogłaby pasować nawet. Waga największego z nich może sięgać 1000 kilogramów. Dużo, mało? Dużo. Bardzo dużo czy bardzo... Dużo. Bardzo dużo, dobrze. Są mięsożerne. A jakieś pomysły? Kanibale. Nie. Lamparty. Nie. Takiej zagadki w tym programie nigdy nie będzie. Ani kanibale, ani lamparty. Proszę państwa, idziemy dalej. Kiedy wygrzewają się na słońcu, wtedy często szeroko otwierają... Co takiego? Pyszki. Paszcze. Paszcze. Wiecie po co? Nie. No, to poproszę o wasze kreatywne myślenie. Żeby ochłodzić język? No, jest to ładna odpowiedź, ale nie wiem, czy do końca prawdziwa. Otwierają paszcze, wylegując się na słońcu. Czyli tak naprawdę ten język ocieplają, jak otwierają te paszcze. Ale po co? Jaki mają w tym cel? Jaki w tym jest sens? Bo było im za ciepło? Bo było. Za zimno prędzej. Aby pozbyć się z tej paszczy, wiecie czego? Czego? Rybaków. Pijawek. I to jest podpowiedź. I aby, tu was zaskoczę, uwaga, zaprosić dentystów. Takie ptaszki. Czyli ptaki, brawo, mają. A może krokodyle? Które oczyszczają ich wielkie zęby. Bo ja widziałam w telewizji, że krokodyl miał całe w jedzeniu zęby. Takie ptaszki podlatywały i on otworzył paszczę, a później zamknął i zjadł jednego ptaszka. O, nie wolno dentystów jadać. Zazwyczaj to nie tak się kończy. Zazwyczaj to jest tak, że one oczyszczają zęby i odfruwają. Lepsza wersja? Tak. Wszyscy są szczęśliwi, bo tak. To jak ktoś ma czyste zęby, to tak, mają jedzenie. Tak. To jeszcze jedna podpowiedź, tak? Spróbujemy? Tak. Można je spotkać w Azji Południowej, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej, Australii i Afryce. To prawie wszędzie. To prawie wszędzie. Zamieszkują środowisko wodne. Spotyka się też je na otwartym morzu. Raczej niechętnie wychodzą na ląd. No, ale wam świetnie podpowiadam. Brawo. A pod wodą bez zanurzenia mogą przebywać nawet do 3 godzin. Łojać. Wasi rodzice też mają niewyraźne miny, tak patrzę. Za tą szybą sobie stoją i nie wiedzą. Mhm. To znaczy, że mi dobrze idzie, prawda? Tak, tak. Mi zawsze dobrze idzie. I teraz 3 jeszcze podpowiedzi. Podczas polowania osiągają prędkość 120 km na godzinę. Gepard. Tak, gepard nie lubi wychodzić na ląd. Brawo. 120 km na godzinę, a tata z jaką prędkością jedzie? Zależy gdzie, tak w mieście to z 50-60. Rezolutna córeczka, brawo Maju. Leżąc w bezruchu, to już nie tata, tylko nasz bohater. Spowalnia procesy życiowe tak, że jego serce bije 3 razy na minutę. A to jest dobra odpowiedź, ale niekompletna. I ostatnia, moi drodzy. Ostatnia szansa. Uruchamiamy kreatywność. Gdzie wy ją macie? W mózgu. Dobrze. Robią coś przedziwnego. Połykają kamienie. Jest to balast ułatwiający obrót do góry brzuchem. No też dobra odpowiedź, ale niekompletna. Słuchajcie, każdy z was będzie miał jedną szansę. Dobrze. Bardzo szybciutko musicie zdecydować się na jednego zagadkowego bohatera. Uwaga, Maja pierwsza, proszę bardzo. No, ale to miało być tak, wiesz, szybko. No to taki... No? Słoń z dużymi zębami i ogonem. Dobra, to jest twoja propozycja. Zosia? Bartek? No? Chcecie stracić szansę na odpowiedź? Nie. No to szybciutko. No aż jak to ciężko po tych odpowiedziach. Wieloryb, który nie żyje? Je sobie kamienie. Ojej, to rzeczywiście te podpowiedzi mi świetnie wyszły. Ja mam propozycję taką. Zaprosimy teraz panią Irenę Kwiatkowską. Jak ona powie, to wszystko będzie jasne. Proszę bardzo. Mają dużo zębów i żyją nad Nilem. Długie i zielone, bo to... 27 trójek. Tak, 27 trójek. A ja powiem tylko tyle, że z mojej ust ta nazwa już padła. Ja dzwońcie. Wiem, upełnie dzik. lubią potwory? Pożerają w całości. Nie, w tej piosence wcale tak nie było. Potwory wychodzą... Z nory. Z nory. Świetnie. Joszko Broda, Dzieci z Brodą. No i piosenka taka jaka i płyta. Czyli taki tytuł piosenki jak tytuł płyty. Bardzo lubię tę płytę. I również bardzo często po nią sięgam. I sięgam także po... Zagadki. Bardzo chętnie po zagadki wybitnej osoby, mistrzyni Ireny Kwiatkowskiej. Mają dużo zębów i żyją nad Nilem. Długie i zielone, bo to... A no właśnie, ale... dziękuję Zosiu. Ale myślę, że... Mam nadzieję, że Oskar nie słyszał. Halo, halo! Halo? Oskarze, dzień dobry, kłaniamy się. Wiemy, że dzwonisz do nas z Kielc. Tak. Masz 9 lat. Tak. I czy słyszałeś, jak tutaj w studiu padła odpowiedź, czy nie słyszałeś? Tak, słyszałem. A zanim usłyszałeś tę odpowiedź, to słyszałeś ją w swojej głowie? Tak. A jak ona brzmiała? Krokodyl. No to proszę bardzo, tak zupełnie od serca i uczciwie, teraz powinny zabrzmieć... Fanfary. Proszę bardzo. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. I tak dalej. Oskarze? Tak? To były podwójne, tak? Potrójne. Potrójne nawet. Fanfary specjalnie dla ciebie. Ale jestem ciekawa, to jest taka, wiesz, takie pytanie podchwytliwe. Mogę ci je zadać? Z wielką przyjemnością bym posłuchał. Bardzo proszę, to z wielką przyjemnością zapytam tak. Jak długo krokodyl może przeżyć bez jedzenia? No, tak sobie pomyśl i jak to my tu mówimy, strzelaj. Wymyślaj, jak długo? 7 dni. A gdybyśmy dodali jeszcze 12 miesięcy, to byłbyś zaskoczony, prawda? Nie, 1 rok. A gdybyśmy dodali jeszcze 12 miesięcy, to... Długo, prawda? Słuchaj, dokładnie 2 lata. No, mniej więcej, a nie dokładnie. Krokodyl jest w stanie przeżyć bez pobierania pożywienia. On wtedy zapada w letarg, zwalnia swój metabolizm, ale rzeczywiście potrafi w ten sposób funkcjonować. Więcej o tym w książce Zagadkowa niedziela, dlaczego zebranie gubi pasków. Polecamy. A tobie serdecznie również dziękujemy, Oskarze. Wszystkiego dobrego. Nawzajem i pozdrawiam wszystkich z ekipy radia. Nawzajem. Ekipa radia dziękuję i się kłania. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No i zabiera się do roboty, ponieważ zagadka numer 2 czeka. Gotowi? Tak. Tak. Nie potrzebują mieć oczu z tyłu głowy, by móc sprawdzać, co dzieje się za ich plecami. Kameleon. Potrafią bowiem obracać swoje głowy aż o 270 stopni. Sowa. Są tak pewne siebie, że nawet gniazda dosyć często zakładają na ziemi. Czyli nie boją się przeciwnika. Rewelacyjnie słyszą. Sowa. Uważajcie, wysłyszą każdy najdrobniejszy szelest. Dalej sowa. I te oczy. Niektóre z nich widzą. Wiecie, ile razy lepiej od człowieka? Ile? 200. 50. To też dużo, nie? Też. Azjatyckie plemię Ainów miało w zwyczaju chwytać bohaterki naszej zagadki i trzymać je w swoich osadach. I teraz uwaga. Przez cały rok ptak... Czy jest to podpowiedź? Tak. Był traktowany jak przysłowiowy król. Cała wieś dbała o to, aby niczego mu nie brakowało. Jej mieszkańcy mogli nawet głodować, ale gość musiał być syty i zadbany. Po roku uroczysta procesja z naszym gościem ruszała od chałupy do chałupy. Wszędzie wielki ptak był przyjmowany z największymi honorami. Albo orzeł. I ostatnia podpowiedź, proszę państwa. Użyłem albo słowa. Nasz bohater mieszka w polskich lasach także. I jestem pewna, że jeśli go nie widzieliście tak na żywo, to na pewno o nim słyszeliście. Chociażby z bajek. Soku? I teraz ostatnia szansa. Tylko to musi być naprawdę bardzo sprawnie przeprowadzone. W związku z czym, uwaga, czas start, Maja. Magiczny gołąb. Zosia. Soku. Bartek. Szybko, szybko. Szybko. No, już dobrze, już prawie dobrze ci poszło. To będzie sowa? To w takim razie teraz pan Mieczysław Gajda. Choć nie wszyscy się jej boją, wszyscy czują się nieswojo, gdy w jej wielkie patrzą oczy lub gdy pochukuje w nocy. Numer telefonu? 22 i 7 trójek. My jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Puchacz po ciemku wszystko zobaczy, wszystko zobaczy, wszystko zobaczy. My żądamy w lesie posłuchu, uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów, uhu, uhu. Kto puchaczy słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, ten dostanie od nas po uchu. Jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Każdy w lesie wie, co to znaczy, wie, co to znaczy, wie, co to znaczy. My żądamy w lesie posłuchu, uhu, uhu. Od maluchu aż do staruchu, uhu, uhu. Kto się leni, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, ten dostanie od nas po uchu. Jestem groźna czarownica, ha, ha. Zna mnie cała okolica, ha, ha. Kiedy dnieje, kogut pieje, ja się śmieję, ucha, ha. Mam ja wilka na posługi, ha, ha. Czy to złoty, czy szarugi, ha, ha. Wicher wieje, z nieba leje, ja się śmieję, ucha, ha. Piernikami dzieci męce, ha, ha. Kto tu szetnie, wyjdzie więcej, ha, ha. Piec się grzeje, żarem zieje, ja się śmieję, ucha, ha. Smażę, warzę smoły w kotle, ha, ha. A jak jeżdżę, to na miotle, ha, ha. I takie niespodzianki zdarzają się w naszym zagadkowym studiu, ponieważ jest to studio zagadkowe. Ładny był ten dżingiel. Pani realizator się nie denerwuje, to było bardzo, bardzo ładne. A wcześniej były nasze ulubione bajki. Grajki. Ulubione czy nie? No dobrze, moje ulubione bajki, grajki. Tak, ulubione bajki, grajki pani Kasi. Bardzo dziękuję pani Maju. A teraz poprosimy raz jeszcze pana Mieczysława, aby głośno i wyraźnie powiedział, o co nam w tym momencie chodzi. Choć nie wszyscy się jej boją, wszyscy czują się nieswojo, gdy w jej wielkie patrzą oczy lub gdy pochukuje w nocy. A jak nazywa się bohaterka naszej zagadki? O tym powie nam Weronika, 4-letnia z Warszawy. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy cię serdecznie. Bardzo prosimy o odpowiedź na nasze zagadkowe pytanie. Bohaterka, tak? Jeszcze raz poproszę. No pewnie, że sowa. No to w takim razie teraz tam, my... Tam. Albo nie, takie fanfary sowiaste. Podziękowały ci dzieci w zagadkowym studiu, podziękowała ci sowa. Weroniko? Halo? Halo, halo. Masz jakieś plany na dzisiejszy dzień? A, jeszcze trzeba się zastanowić, co z tym dniem można zrobić. W każdym razie życzymy ci jakiego dnia? wesołego, zagadkowego, miłego, przyjemnego i miłego dnia. I na dodatek miłego, no to świetnie, to Weronika będzie miała fantastyczny dzień. Dziękuję. Ja również dziękuję. Moi drodzy, to jeszcze wytłumaczmy sobie takie trzy powiedzenia. Co to może oznaczać? Sowa, mądra głowa. No, że jest taka mądra i najzwykle najmądrzejsza z całych ptaków. Na wszystkich obrazkach szkolnych trzyma taką specjalną pałeczkę, kapelusz i jakby taką szatę. U mnie też tak jest. Każdy bierze swoją sowę za sokoła. To już trochę trudniejsze. Każdy bierze swoją sowę. Pomaga tak samo? Za sokoła. Jeszcze inaczej, a ja myślę sobie, że na to pytanie odpowie nam osoba, która dotarła do zagadkowego studia. Jeszcze nie powiemy, kto to jest. Dzień dobry. Dzień dobry. A no właśnie, wiecie, czym ten pan się może zajmować? No ptakami. Ptakami? Jakieś inne pomysły? Może leczyć ptaki. To znaczy, wiesz, leczyć rzeczywiście, to jest tak, leczy. Słowo kluczowe. Słowo kluczowe, bo jest to pan doktor, ale leczy, a... Zwierzaczki. Dzieci. Też. Serca. O, tak. I jest, uwaga, dietetykiem. A pani mówiła, że to nie jest wcale doktor wcześniej. Naprawdę tak mówiła? Tak, tak. To jak ja mogłam tak powiedzieć, panie doktorze? No taki doktor, nie doktor, tak? Bo to jest pan doktor, nie doktor, dziękuję bardzo. Ale dietetyk, kto to taki dietetyk? Który się zajmuje zdrowym odżywianiem. Świetnie. I zdrowo wygląda. Tak. Panie doktorze, drogi, proszę nam wyjaśnić jeszcze, żebyśmy przeszli do tych innych tematów. Cóż to może oznaczać? Każdy bierze swoją sowę za sokoła. Sowę za sokoła? Swoją. Swoją sowę? Tak. Powiem szczerze, nie słyszałem tego jeszcze. To jest tak, no że może jak, się myli. Że jak rodzi się dziecko, tak, to dla każdego rodzica jest to wyjątkowe, najpiękniejsze, najwspanialsze. Cudo świata, prawda? To za orła powinno być. Więc jakie by to dzieciątko nie było, to jest najwspanialsze pod słońcem, co też w pewnym sensie prawdą jest. Co ja dzisiaj tak dużo mówię? Może byście mnie wyręczyli trochę, Dobrze. Świetnie. Możemy opowiedzieć bajkę o czerwonym kapturku i nie wilku, tylko sowie. A ja myślę, że ciekawszą bajką w tym momencie będzie ta bajka, którą opowie nam pan doktor, bo to będzie bajka prawdziwa. Bajka śniadaniajka? Tak. Bajka śniadaniowa. Śniadanie. Jak dietetyk, to będzie o jedzeniu, prawda? Tak, tak. Co to za posiłek, to śniadanie? Musi być zdrowy i musi być, on jest najważniejszy w dniu, ponieważ tak. Jak je się go rano i on jakby nam daje energię na cały dzień. A obiad i kolacje go tylko tak wspierają. Dobrze powiedziały dzieci? Bardzo dobrze, super. A gdyby pan doktor zechciał coś dodać? Już mówię, jest to najważniejszy posiłek, dlatego że w zależności od tego, co zjemy, taki będziemy mieli dzień. Jeżeli zjemy byle co, będziemy mieli byle jaki dzień. Aż tak? Aż tak. A proszę o przykłady. Przykłady. I to będzie przykład, wiem, że włożą kij w mrowisko, bo na przykład dla mnie najgorszym przykładem śniadaniowego pożywienia to są płatki śniadaniowe z mlekiem. Czyli najbardziej popularne śniadanie w tym bardzo. Ja nie lubię. Super, że nie lubisz. Cieszę się, bo to jest rzeczywiście rzecz, która spowoduje pobudzenie ruchowe dziecka. Mówię o większości dzieci. Czyli rzeczywiście rodzic zda takie płatki i zobaczy, że dziecko tak po jakichś 20 minutach, pół godzinie zacznie się żwawiej ruszać. Dlatego, że tam jest sporo cukru. W związku z tym to rzeczywiście spowoduje widoczne dla rodzica pobudzenie. Po czym dziecko wychodzi z domu albo jest odwiezione do szkoły i tego już rodzic nie widzi, że większość dzieci pobudzenie może jeszcze trwać na lekcji, ale ruchowe, natomiast mózg może być troszkę, że tak powiem, uspokojony nawet za bardzo. Czyli mogą się pojawiać zaburzenia koncentracji. A z jakiego to powodu? Z jakiego powodu? Oj, to jest skomplikowane, dlatego że na biale, czy w serze białym, czy w mleku jest tryptofan. To jest taki aminokwas. Trudny wyraz, przepraszam. Ale to już opisać tego się, że tak powiem, po dziecięcemu będzie bardzo, bardzo trudno. Jeżeli połączymy go z dużą ilością cukru, a w mleku jest 5% cukru, w płatkach śniadaniowych jest 80% cukru, to ten tryptofan przejdzie takie przemiany materii, że najpierw nas troszkę pobudzi, a potem niestety troszkę mózg będzie słabiej pracował, co na pewno będzie widoczne na drugiej, na przykład, lekcji, po czym producenci mówią, a teraz o 10:48 macie kolejną kanapeczkę w postaci mleka w proszku w batonie na przykład. I powtarza się to samo. Za chwilę dziecko będzie pobudzone, na przerwie na przykład, a na lekcji znowu troszkę śpiące. I rodzice są źli, przecież dałem ci takie zdrowe śniadanie, a ty takie złe oceny przynosisz. A jakby to miało jedno z drugim, no nie, no ma. No ma, właśnie ma, dlatego że mamy zaburzenia koncentracji. Dobrze, ale jeżeli nie płatki, odsuwamy płatki, odsuwamy mleko, pana zdaniem, i samo w miejsce, mleko, samo mleko w porządku. Bo chodzi o połączenie z cukrem. Tak, a w to miejsce dajemy dziecku co takiego, aby ta energia się tliła. Kiedyś ktoś tak pięknie powiedział... Płatki owsiane możemy dać. O, proszę bardzo. Bez mleka. Kiedyś tak pięknie ktoś powiedział, że gdybyśmy wzięli w jedną, ktoś, no Katia Romantrzaska, zresztą w tym studiu, gdybyśmy wzięli taką kuleczkę waty, a obok położyli orzech włoski i podpalili jedno i drugie, jakby to się paliło? Wata? Szybko. Spłonęłaby natychmiast. A orzech włoski, gdyby został podpalony, to co by się z nim stało? Najpierw chyba ta jakby osłonka by się spaliła dopiero. Tak, ale on by się tlił, prawda? Ten ogieniek by się tam tlił powolutku. I ona powiedziała, że w ten sposób energia w organizmie się wydatkuje. Jak jest cukier, to jest puff i już nie ma? Dokładnie. Prawda? A z tym orzechem to jest dobry przykład, bo ta energia jest, jest i jest i wystarcza na długo. Ale w związku, dlaczego? Właśnie, ale też w związku z czym, co pan proponuje. Orzech jest zdrowy. Na orzechy śniadanie. Na śniadanie, jeżeli ktoś nie ma alergii, super pomysł. Mhm. Dlatego, że tam jest sporo zdrowych tłuszczów. Tylko pamiętajmy jedną rzecz. Orzechy włoskie przechowujemy w czym? W skorupkach. Nie kupujemy łuskanych, to jest, wiem, to jest wygodne, tylko po prostu trzeba je rozłupać, dlatego że skorupki rzeczywiście świetnie konserwują, trudny wyraz, przepraszam, kwasy omega-3, uwaga, dzięki którym świetnie nam się uczy. Mhm. Zapamiętajcie tę nazwę, bo to wyjaśnić też będzie trudno, bo to byśmy wyjaśniali do godziny 10:00 sam wyraz kwas, ale uwierzcie mi na słowo, to jest taki specjalny związek chemiczny, który bardzo, ale to bardzo dobrze wpływa na wasz i nasz mózg. Mhm. Bartek, zgłaszasz się? To samo chciałam powiedzieć. A, no proszę, super. Mamy dwóch ekspertów, jak ja się cieszę. No dobrze, to z tym śniadaniem to nie jest taka prosta sprawa, ale powiedział pan kiedyś kontrowersyjne zdanie. Kontrowersyjne, no, czyli... Takich. No wiele, ale to pamiętam szczególnie. Jakie to kontrowersyjne? No jakby to powiedzieć? Jak ja lubię te wasze miny, kiedy... Wiecie, ale jeszcze nie do końca. No Maja, próbuj. Hop. Nie da się. No kontrowersyjnie, panie doktorze. Pamiętajmy o tym, że śniadanie jest ważne, jeżeli zjemy je wtedy, kiedy jesteśmy głodni. Mhm. Dużo rodziców, żeby oszczędzić dziecku trudy życia, to tak myśli sobie, no musi wyjść za 15:08 do szkoły, bo ma blisko, to go obudzę w 7:30, szybko mu, że tak powiem, wrzucę śniadanie do buzi, pomogę wymyć zęby i, że tak powiem, wyrzucę do domu, do szkoły, żeby poszło i było szczęśliwe. Teraz zastanówmy się, co się dzieje w żołądku, jak się człowiek budzi. Większość z nas działa trochę podobnie do komputera, czyli nikt z nas chyba nie robi w ten sposób, że włącza komputer i już chce robić, rysować, grać czy cokolwiek robić, bo musi chwilę poczekać. W przypadku żołądka i układu pokarmowego ta chwila trwa około 30 minut. Mówię przeciętnie, bo są ludzie, którzy się budzą głodni, a są osoby, jak to nasze babcie mówiły, dziecko w brzuszku jeszcze śpi. I dajmy mu się obudzić. Bo ten żołądek, żeby on zaczął trawić, on musi się przygotować. Bo on jest, on, jak się dzieciak budzi, właśnie obudzony jest, to on jest jak taki worek luźny, wiszący. Tam generalnie jest powietrze, powiedzmy jakieś tam gazy i nic więcej. A tam musi się wydzielić kwas solny, muszą się wydzielić soki trawienne, musi się śluz wydzielić, który będzie żołądek chronił przed tymi substancjami. I to trwa. I w tym momencie, jeżeli damy dziecku na siłę do buzi, wtłoczymy i cokolwiek, czy zdrowe, czy niezdrowe, to może zrobić krzywdę dziecku. W związku z tym, teraz pytanie właśnie, co zrobić? Jeżeli koniecznie chcemy dać dziecku siadanie przed wyjściem ze szkoły, to co zróbmy? Obudźmy je wcześniej i dajmy mu zgłodnieć. Tak, oczywiście, najlepiej o 5 rano. To już nie, jeżeli chcemy żyć zgodnie z... No to połóżmy go wcześniej, i wstańmy wcześniej. A ci, co się nie boją, bo to ja też mówię, że to nie jest złe, dajmy dziecku śniadanie do szkoły. Oczywiście jajecznicę czy zupę mleczną nie damy do szkoły. Ale dlaczego bać się dać dziecku śniadanie do szkoły? Dlaczego? Tak. Bo mnóstwo osób twierdzi, że nie można wypuścić dziecka, mówię pierwsze śniadanie, dziecka pierwsze z domu tak, do szkoły bez rozumiem, jedzenia. Rozumiem. Jeżeli idziemy samochodem, mamy większą odległość do pokonania, to naprawdę, na ogół i tak stoimy w korkach, to dziecko może spokojnie zjeść śniadanie w samochodzie. Panie doktorze, ja tu muszę zaprotestować. Ja wiem. Uważam, że jedzenie w samochodzie jest niewskazane i nie ze względu na tapicerkę piękną tatusia. Bo to mamy... Tylko ze względu na to, że można się zakrztusić. Tak jest. Inaczej. Zakrztusić się można w każdej sytuacji. Tak, ale w samochodzie jest to... Jak się jedzie po takich dziurach, właśnie, na przykład to może się zje. Znaczy, to ja mówię, to jest wybór rodzica. Jeżeli wiemy, którą drogą jeździmy, to możemy wybrać drogę troszkę inną, bez wybojów. Prawda? To jest jedna rzecz. Wiem, że bywają takie sytuacje, że człowiek zahamuje nagle. Wyboista ale... ta pana odpowiedź, panie doktorze. Ja bym powiedziała, znaczy, nie, że w samochodzie nie do tego jemy, zmierzam. Do tego, to, że bo, to, lepiej... bo to nie jest zdrowe. Po prostu tak. Znaczy nie. Zastanówmy się, co jest zdrowe. Czy zjeść szybko w domu i wrzucić jedzenie na niegotowy żołądek, czy poczekajmy chwilę, aż dziecko zgłodnieje i damy mu nawet w samochodzie, czy nawet w szkole, na pierwszej przerwie. Tak, to znaczy, to jest do rozważenia, dlatego że część dzieciaków głodnieje dopiero koło 9-10. Mhm. No bo nie są głodni i nie róbmy tego. Pamiętajmy też o konsekwencjach późniejszych. To znaczy, że jeżeli dajemy jedzenie na siłę, to później że, jest taka sytuacja, że ośrodek głodu nasz mówi nie jedz, bo nie jesteś głodny. A delikwent, którego mama kazała zjeść śniadanie, mówi do swojego ośrodka głodu, ale wiesz co, mama mi kazała zjeść. I ta sytuacja się powtarza przez kilka lat. W związku z tym ten ośrodek głodu zaczyna troszkę głupieć, bo nie wie, co zrobić. Bo daje komendę jedz albo nie jedz, a dziecko robi dokładnie odwrotnie. I on się u niektórych osób potrafi w przyszłości wyłączyć i naprawdę nie wiemy, kiedy jesteśmy głodni. I to jest problem później. I to są bardzo niedobre nawyki. O to właśnie, do tego mieliśmy przejść. O tym długo, długo. Też na przykład nie wolno jeść dłużej po tym, jak się wstanie, niż pół godziny, bo jest też ponoć niezdrowe. Ale nie można... też jest w samochodzie, bo jak już się zje, to brzuszek musi odpocząć, strawić się. To też jest bardzo piękna odpowiedź. Chyba, że ktoś ma chorobę lokomocyjną. To teraz tak. Mój. Słuchajcie, tak długo teraz rozmawiamy, bo temat też jest ciekawy, ale wróćmy jeszcze do czegoś, o czym nie powiedzieliśmy. Kontrowersyjny. To nieoczywisty, taki zaskakujący i taki, który nie jest dla każdej osoby taki łatwy do przyjęcia, prawda? Dokładnie. Taki dlatego, zastanawiający. Mamy schematy, nawyki, według których działamy nie zastanawiając się nawet chwilę. A już za chwilę, proszę Państwa, probiotyki, kiszonki i bakterie. Czemu jest mi tak radośnie i wesoło? To ten zapach, co roznosi się wokoło. Zgadłeś, drogi Teodorze, jestem w dobrym muchomorze, bo przepisy na przysmaki nowe znam. Bardzo dobre muchomory. A nie będziesz po nich chory? Nie, nie będę, to specjalne muchomory, zobacz sam. Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory. A do tego krasnoludki rzodźkiewkowe. Mniam, mniam, mniam. Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło? To ten zapach, co roznosi się wokoło. Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym muchomorze, bo przepisy na przysmaki słodkie znam. Z truskawkami cud nad cudy. Czy to też jest krasnoludek? Ale skądże torcerowe cud nad cudy? Zobacz sam. Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus. Mniam, mniam, mniam. Bajki, grajki znowu. Potrawy ulubione i bajki, panika. Przysmaki. Mam nadzieję, że wasze też chociaż trochę. No i co? Słowo się rzekło. Przede wszystkim w naszym studiu dr Michał Mularczyk, dietetyk, kardiolog, który obiecał, że teraz będzie o probiotykach, kiszonkach, bakteriach i może jeszcze czymś. Potrawach może? Tak. I może o odporności, bo to wszystko razem się akurat zimą wiąże, prawda? Bardzo proszę. Co to jest odporność, wiecie? Taka siła, taka walka o przetrwanie przed chorobami. O, super. Tak. I w tym momencie są takie bakterie, bo bakterie nam się raczej kojarzą z czymś złym, prawda? Atakują nas i robią nam krzywdę. Ale są takie potrzebne. O, no właśnie. Jak one się nazywają? Potrzebne bakterie. Tak, i w skrócie probiotyki. Czyli takie bakterie, które mieszkają u nas w jelicie i walczą z innymi bakteriami. I pozwalają dzięki temu naszemu właśnie układowi odporności walczyć z całą resztą zagrożeń. Czyli to jest na taki sojusznik. Tak, słucham? Bo proszę pana, bo w powietrzu są ciągle bakterie. I wirusy. Tak, i, tak, jest mnóstwo żyjących. I dobrze, że my mamy te właśnie zdrowe te bakterie, bo jak... Bo jakbyśmy mieli ich mało, to byśmy mogli wtedy zachorować. Super, właśnie o to chodzi. I teraz najzdrowsze, najwięcej takich bakterii, takich najsilniejszych, najmocniejszych, które nam pozwalają walczyć, są w kiszonkach, czyli w kapuście kiszonej, w ogórkach kiszonych. To takie nasze polskie tradycyjne potrawy. Lubicie? W soku z ogórków, tak. W soku z kapusty. I to jest naprawdę na zimę i późną jesień, to są po prostu super potrawy. I to trzeba jeść. Dodatkowo w kapuście kiszonej jeszcze jest sporo, jak na polskie warunki, witaminy C. A ona to jest taki też związek chemiczny. Wiecie, co to jest witamina? Tak, tak. Co to jest? Coś takiego, co zdrowe. Każda witamina takie jest odpowiedzialna. Można sobie dawać. Tabletki też mogą być, ale tak, ale to jest taki, w kapuście. Jakby no. To jest takie coś odpowiedzialne za każdą rzecz w naszym organizmie i które to musi wspierać. Super. Czas. A witamina C praktycznie bierze udział w ogromnej większości reakcji pozytywnych. Także jest to bardzo ważna witamina. I nam brakuje tej witaminki zimą. Dlatego trzeba ją uzupełniać. Właśnie z Polski naszych warzyw, właśnie to kapusta kiszona, ale można się też wspomóc bardzo dobrze. Szczawicą. Czym? Szczawicą. No dobrze, poczytam. Cytryną. A cytryną też. Natomiast sporo witaminy C, naprawdę dużo jest w natce pietruszki. Pietruszki, nie wszyscy to lubią. Także jeżeli mamusia wam daje, to powiedzmy zacznijcie od tej natki pietruszki, na przykład w zupie. No bo nie wszyscy lubią, a potem zjedźcie z przyjemnością całą resztę zupy. Na przykład ja kocham natkę pietruszki. Moją najgorszą rzeczą, której nie lubię, to papryka. Lubię dynie foćcie, lubię grzyby foćcie. Super! Ja uwielbiam paprykę. A jakie przyprawy lubicie? Curry. Cynamon. Super! Curry? Mhm. A co jest głównym składnikiem curry, wiesz? Nie wiem. Bartek? Nie. Kurkuma to jest taki żółty jaki barwnik. Właśnie, tak. Bardzo fajny, bardzo zdrowy, szczególnie właśnie zimą. A lubicie imbir? Tak. Do herbaty się nadaje, do wielu rzeczy. Także to do są wielu potraw obiadowych także. Prawda? I to są przyprawy tak zwane rozgrzewające, które nam bardzo pomogą przetrwać zimę. Bo mimo nawet jak będziemy jedli ciepłą zupę, to ona będzie gorąca. Mhm. A jakie jeszcze potrawy? Bo z tego, co pan wcześniej mówił, to kasze są świetne. Tak. Kasza tak. Jaglana, lubicie kaszę? Tak. Mają dużo witaminy B. Podziękujcie rodzicom, że was nauczyli jeść kaszę. To ale bardzo ja dobre. Lubiłam. No właśnie. Kasza gryczana, niepalona. Bardzo ważne. A właśnie, ja uwielbiam. Dlaczego to jest ważne, żeby była niepalona i gryczana, i jaglana, i każda inna? Dlatego, że zboża wykształciły takie, bronią się przed nami, żeby ich nie zjadać i tak zwane, wytworzyły tak zwane substancje antyodżywcze. I żeby się ich pozbyć, trzeba kaszę najpierw namoczyć w chłodnej, zimnej wodzie, a dopiero potem zagotować. Jeżeli kasza będzie najpierw przypalona, to już tych substancji się nie pozbędziemy i nie do końca jest ona dla nas korzystna. Mm-hmm. Warto pamiętać, jeżeli mamy zimę, zerknijcie, biało za oknem, prawda? No nie aż tak biało. Ile posiłków dziennie ciepłych powinniśmy spożywać? Pięć. Ciepłych. Aha, trzy. No dwa wystarczą, ale jeżeli będziecie pić jeszcze ciepłe płyny. Herbatę. I teraz bardzo ale ważne. Ale bez cukru herbatę. Dobrze, ale z czym na ogół dostajecie herbatę zimą? Zimową herbatę. Pamiętajcie, żeby jak z cytryną herbatę, to żeby najpierw wyjąć fusy z cytryny, a dopiero potem włożyć tam cytrynkę.